To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Różnice zdań przy ochronie klimatu, ustępstwa w wolnym handlu. Na początek podsumowanie szczytu G20. Nawałnice spodziewane m.in. na południu Polski. Pojawią się gwałtowne burze i mocne opady deszczu. PGR-y po nowemu. Ministerstwo Rolnictwa ma plan, co zrobić z niszczającymi gospodarstwami. Przywódcy państw G20 podpisali wspólne oświadczenie. Są jednak różnice zdań. Pojawiły się przede wszystkim przy ochronie klimatu. Na ustępstwa zdecydowano się natomiast w kwestii wolnego handlu. Po spotkaniu przywódców Rosji i USA w Hamburgu pojawiły się też rozbieżne relacje na temat tego, co powiedzieli i co sobie obiecali. Marek Wałkuski śledził rozmowy na szczycie. Prezydentowi Donaldowi Trumpowi udało się przeforsować w końcowym komunikacie szczytu G20 zapis o prawie poszczególnych krajów do zastosowania instrumentów chroniących przed nieuczciwymi praktykami w handlu międzynarodowym. Światowi przywódcy zadeklarowali jednak walkę z protekcjonizmem. Kompromisu nie udało się osiągnąć w sprawie klimatu. W tej kwestii Stany Zjednoczone pozostały w izolacji, ponieważ pozostali uczestnicy szczytu uznali wypowiedziane przez prezydenta Trumpa porozumienie z Paryża za nieodwracalne i zaapelowali o wprowadzenie w życie jego zapisów. Nie jest do końca jasne, co wydarzyło się podczas spotkania prezydentów Trumpa i Putina. Rosjanie twierdzą, że prezydent Trump zaakceptował zapewnienie, że Moskwa nie ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie. Sekretarz stanu Rex Tillerson zapewnia jednak, że tak nie było i że prezydent Trump ostrzegł rosyjskiego przywódcę przed kolejnymi próbami zakłócania demokratycznych procesów w Stanach Zjednoczonych. Sam prezydent Trump, który jest w drodze do Waszyngtonu, nie miał konferencji prasowej po zakończeniu szczytu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wieczorem mocno zagrzmi w niektórych regionach Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje, że nawałnice mogą pojawić się na południu kraju, a także w województwach łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Według synoptyków burze będą późnym wieczorem. Wczoraj padał deszcz i silnie wiało, a najbardziej odczuli to mieszkańcy Śląska i Opolszczyzny. Na Śląsku strażacy głównie usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę z zalanych domów oraz pomagali w zabezpieczaniu zerwanych dachów. Na Opolszczyźnie nawałnica uszkodziła 80 budynków. Zerwane też były linie energetyczne. Dawne PGR-y mają szansę na drugie, lepsze życie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że państwowe gospodarstwa rolne zostaną na nowo zagospodarowane. Nie będzie się tym jednak zajmować państwo, tylko sami rolnicy, którzy dostaną zniszczone chlewnie czy stodoły, jeśli przedstawią rozsądny plan, jak je wykorzystać. Dodatkowo będą mogli liczyć na rządowe wsparcie. Po prostu kompleksowy program wsparcia jest potrzebny, żeby dokonała się aktywizacja tych obszarów, w sensie pozostających niewykorzystanych budynków czy też budowli będących w gestii jeszcze Agencji Nieruchomości Rolnych. Zespoły powołane przez wojewodów mają sprawdzić, które były PGR-y da się jeszcze wykorzystać. Poszerzyła się lista UNESCO. Podczas obrad w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa wpisał na nią 8 nowych obiektów. To m.in. Embaza Kongo, dawna stolica królewska Kongo, leżąca na terenie Angolii, oraz Asmara, stolica Erytrei, nazywana perłą modernistycznej architektury. Delegacje świętowały wspólnie przez kilkadziesiąt minut. Sonia da Silva Domingos z delegacji Angolii. Będziemy w stanie zachować naszą historię i kontynuować badania naukowe o Królestwie Kongo. Hanna Simon, przedstawicielka Erytrei przy UNESCO. To ważny krok naprzód dla naszej obecności na arenie międzynarodowej. Asmara jest cudowna. Teraz musicie do nas przyjechać, żeby o tym się przekonać. Delegaci będą decydować o wpisach do jutra. Kandydatem z Polski jest kopalnia w Tarnowskich Górach. Pierwszy w historii zjazd partii prezydenta Macrona we Francji. Spotykają się, żeby zespolić ugrupowanie i omówić istotne kwestie przed europejskimi wyborami. To trzeci ważny moment w dziejach młodziutkiej partii Emmanuela Macrona po zwycięstwie 7 maja w wyborach prezydenckich i 18 czerwca powszechnych. Dla szefa państwa Republika Naprzód to siła, która może gwarantować sukces w realizacji niezwykle ambitnego programu reform, który musi się zderzyć z przyzwyczajeniami do socjalnego państwa opiekuńczego dominującymi w społeczeństwie francuskim. Celem Emmanuela Macrona są zaplanowane na 24 września wybory, w wyniku których zostanie odnowionych 170 miejsc ponad 300-osobowym Senacie. Później wybory europejskie, a Europa to bardzo mocny punkt w planach prounijnego prezydenta. Prezydent jest obecny w Hamburgu na spotkaniu G20, stąd obrady prowadzi premier Edouard Philippe. Przed Republiką Naprzód trudne zadanie. Najnowsze sondaże wskazują, że program prezydenta i szefa rządu nie przekonują Francuzów, iż uda się dzięki ich realizacji wydostać Piątą Republikę z ekonomicznego dołka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu, a także w województwach łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim mogą wystąpić nawałnice. Poza tym w całym kraju dużo chmur, możliwe opady deszczu i burze, ale nie taka gwałtowna. Temperatura od 19 do 28 stopni, w nocy spadnie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour należy dać super rabat. Niech na wszystkie baseny będzie 20% rabat w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak ma być od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. You and I, we've been through it, riding high and stepping to it. Baby, it's been so long. Things that we heard people say, trying to keep on going our way, baby, that same old song. You and I, eating, sleeping, living, wondering, playing music, living young and strong. Things we didn't know were coming, I was singing, you were drumming, baby, that same old song. Oh, Oczywiście znowu Chick Chick Chick, niekwestionowana gwiazda festiwalu Tauron, nowa muzyka, zespół, który uważa na nowej płycie, że najlepszą zemstą jest taniec. Postraszyła nas znowu prognoza pogody, ale powiem szczerze, jak rozglądam się tutaj wokół naszego improwizowanego studia, to nie widzę w zasadzie żadnego zagrożenia pogodowego i oby tak było nie tylko do końca naszych dzisiejszych programów, ale wręcz do końca tego festiwalu. Za tydzień festiwal w Jarocinie. Ostatnie zaproszenie od szefa programowego Michała Wiraszko. Kolejna edycja festiwalu w Jarocinie w nieco nowej formule. 4 sceny, 3 dni, ponad 50 artystów, a wśród nich Pere Ubu, Tomasz Stanko i Enrico Rava Quintet, Jono McCleary, WW, Krzysztof Zaleski, Fish Emade Tworzywo, Hej, Organek, OSTR, Decapitated, Laocze, Kaliber 44, Deserter, Happy Set, Illusion, Mitch and Mitch, Wojtek Mazolewski, Natalia Przybysz, Varieté, Lily Hates Roses, Julia Marcel, Syny Resina, Ted Nemet, Strażacy, Chorzy, Decadent, Fan Club, Lepimy, Sam & Bar. Uff, zapraszamy do Jarocina, 14-16 lipca. There's nowhere to run. Do tej pory uparcie graliśmy z nowego albumu Ankle Looking for the Rain z Markiem Lanaganem. Tym razem postanowiliśmy wyjść poza ten minimalistyczny wybór. Kolejna opowieść Michała Wiraszko, tym razem już bardziej precyzyjna. 14 lipca, piątek, pierwszy dzień festiwalu w Jarocinie i jego wielkie otwarcie pod dwoma hasłami. Pierwsze z nich to Jarocińskie Rytmy Młodych, czyli ten legendarny konkurs, który bez przesady chyba ukonstytuował całą naszą scenę lat 90. Dzisiaj z 400 zespołów wybraliśmy 4, które na dużej scenie powalczą o główne laury. Potem podróż sentymentalna i, jak sama Kasia Nosowska wspomina, wielka klamra. Klamra, bo mija 25 lat od pierwszego koncertu Heja w Jarocinie, a drugiego w ogóle w ich historii. Drugiego, dzięki któremu wygrali ówczesny Jarocin i rozpoczęli przepiękną muzyczną podróż. Hej zwieńczy Jarocińskie Rytmy Młodych razem z Dezerterem i z Krzysztofem Zalewskim. Drugi znak pierwszego dnia Jarocina to niewątpliwie hip-hop, i to hip-hop od bardzo, bardzo undergroundowego po ten z pierwszej ligi popularności w tym momencie. Na scenie staw zagrają składy początkujące albo jeszcze nieznane szeroko. I będzie to i Green, i Face, i Śliwa, i Kuba Knap, i wielka premiera Sigmy, jarocińskiego rapera z nowym albumem. A na dużej scenie od początku Julia Marcel, Jono McCleary, wspaniały Jono McCleary, Syny, potem Kaliber 44, też 20 już lat od premiery Księgi Tajemniczej Prolog. Zapowiada się fascynująco na finał Fish i Emadę. Tyle, jeżeli chodzi o pierwszy dzień festiwalu w Jarocinie, o piątek. Zespół Chemical Brothers pojawił się nieprzypadkowo. Na razie niech to jeszcze pozostanie tajemnicą. Zapowiadany przez Michała Wiraszkę Fish Emade, którzy wystąpią na tegorocznym festiwalu w Jarocinie. Od mniej więcej 20 minut grają na jednej z dużych scen festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Właśnie w tej chwili, a ich występ potrwa prawie godzinę. Dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie, opowieść kolejna. Sobota, 15 lipca, drugi dzień festiwalu w Jarocinie. To przede wszystkim program i goście Wojtka Walgleskiego i WW. Najpierw Mitch & Mitch, potem Natalia Przybysz, potem Wojtek Mazalewski Quintet i WW z wielkim, jak zapowiada pan Wojtek, mieszaniem się artystów z wymienionych projektów. Na koniec coś, na co bardzo czekam. Pere Ubu, postpunkowcy z Cleveland. To scena na rynku. Jeżeli chodzi o scenę Park, Laocze, Happy Set, 25-lecie Illusion. Jarocin lubuje się w tych leciach i to jest kolejny powód do świętowania. No i wielki finał w Parku, czyli koncert Decapitated ze świeżutką, ciepłą jeszcze płytą. Scena Staw w sobotę to Kasia Stoparczyk i program dla dzieci. Potem Edyta Górecka, Gomor, Lily Hates Roses, gra The Queen is Dead, grupy The Smiths, Ted Nemeth i poznański projekt Hurczarownic, na który szczególnie zapraszam. Scena Ruiny. Dwa wyjątkowe projekty. To bardzo kameralna, maleńka scena w neogotyckich ruinach. Tam Resina zaczaruje swoją wiolonczelą, a o północy, na koniec soboty, Varieté. Przedpremierowy koncert przed płytą. Przecież ja aż w niebo nie trwam, gdy ono duszę mą porywa, jak piramida. Thank you. Pielgrzym z płyty Aerolit Czesława Niemena. To właśnie z tego utworu Chemical Brothers wysamplowali fragment do swojego The Test. Obydwa utwory pojawiły się z powodu, o którym opowie teraz Michał Bieleszko. W niedzielę 16 lipca, ostatniego dnia festiwalu w Jarocinie, gramy na trzech scenach. Gramy na scenie Park, scenie Staw i scenie Ruiny. W Parku na początek zamknięcie koncertami laureatów ubiegłorocznych i tegorocznych konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych. Potem koncert Tomka Organka, po nim OSTR. No i potem dwie rzeczy, na które bardzo, bardzo czekamy i bardzo, bardzo polecamy. Przede wszystkim jeden, jedyny koncert w tym składzie i z tym projektem Tomasza Stańki i Enrico Rawy. A na finał motyw Niemen. Motyw Niemen, który przyświeca całej tegorocznej edycji festiwalu. W 30. rocznicę od jedynego koncertu Niemena w Jarocinie w roku 87 i 50 lat po wydaniu płyty Dziwny jest ten świat. To będzie ostatni koncert na dużej scenie. Ale to nie wszystko, bo na scenie Staw Karen's Diet, Fifi Droki, Neil Cassady and the Fabulous Ensemble, Strain, Bajzel, Poradnia G, Tryb i weteran jarociński. Guma, tym razem solowo, z projektem Cannabis. W scenie Ruiny o godzinie 15 projekt Dylan.pl, który też serdecznie Państwu polecam i zapraszam do Jarocina 14-16 lipca. Wracamy do Katowic. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Dziś na scenie Electronic Beats o 23:00 Gold Panda. Kolejny utwór z płyty Good Luck and Do Your Best, który właśnie zagraliśmy, ma, jeżeli usłyszy nas Gold Panda, skłonić go do tego, żeby zgodnie z obietnicą odwiedził nasze studio listy osobiste i specjalnego wydania nadawanego dziś z festiwalu. Teraz będzie wspomnienie z tego festiwalu sprzed kilku lat, kiedy miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić spotkanie z Vashti Banyan. To jest rozmowa, która została zarejestrowana i która czeka na półce, podobnie jak rozmowa z Brianem Eno z festiwalu Sound Edit, na swój dobry moment. Z pewnością się doczeka, choć nie jestem w stanie potwierdzić kiedy. A propos festiwalu Sound Edit, od dawna chciałem zapytać Toniego Viscontiego o bardzo, bardzo wiele rzeczy i bardzo się cieszę, że w tym roku będzie okazja. Jedną z tych rzeczy jest na przykład, nie z rzeczy, osób, Mary Hopkin, teraz Vashti Banyan. Sezon festiwalowy w pełni. Chciałem teraz zrobić coś niezwykłego, powrócić na chwilę do chyba pierwszego w Polsce, w historii naszej muzyki popularnej, festiwalu, który trudno uwierzyć, odbył się 6 dekad temu w Sopocie. Standard T42 i bardzo trudna do wychwycenia w tym utworze Wanda Warska z zespołem Andrzeja Kurlewicza. Festiwal jazzowy w Sopocie, rok 56. Kontynuatorem tradycji tego festiwalu jest jazzowy festiwal na sopockim Molo, któremu Trójka patronuje i na którym tego lata będzie oczywiście obecna. Wracamy do ścieżki dźwiękowej tegorocznego festiwalu Nowa Muzyka. Dla mnie przynajmniej prywatnie jest nią nowa płyta zespołu Chick Chick Chick. Just wanna be free, free, free, free in the final closing moment. grupa Cik Cik Cik. Gold Panda, przepraszam, powiedział, że chyba się troszkę spóźni. Zobaczymy ile. Natomiast teraz Brian Eno, który... O, jest Gold Panda, ale teraz to my chyba już nie zdążymy z nim porozmawiać, więc zagramy Briana Eno, przeprosimy artystę i połączymy się z nim zaraz po serwisie. Autopromocja. Dzika karta. Wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych.